จงมองดูลูกแกะของพระเจ้าซึ่งไถ่บาปของโลกข้าพเจ้าได้เห็นและเป็นพยานจงมองดูลูกแกะของพระเจ้า โอ้โ หลูกแกะนั่นแหละโอ้โห ผู้ชายคนนั้นเหรอคือพระบุตรของพระเจ้า ก็ย้อนก็ว่าอย่างนั้นนี่แล้วเขาก็พูดอย่างเชื่อมั่นด้วย ฉันไม่อยากจะเชื่อนะว่าชายคนนั้นคือพระมาซีอาและเป็นพระบุตรของพระเจ้าและท่านก็เชื่อว่าสำนักปุโรหิตก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ด้วย แต่คนอื่นๆเขาเชื่อกันอย่างนั้นนี ่ดูเขาสิก็เหมือนคนธรรมดาธรรมดาแต่งตัวก็ธรรมดาเหมือนคนยากจนทั่วไปในอิสราเอล แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่แตกต่างนะลองพินิจดูใบหน้าของเขาสิฉันอยากจะบอกว่าใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นถึงความกรุณาร่วมกับความมีอำนาจ ใช่หน้าตาของเขาไม่เหมือนใคร สายตาของเขาแสดงออกถึงความเมตตาและความรักซึ่งยากที่จะอธิบายได ้เขามีบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครกิริยาท่าทางที่เราเดาไม่ออกแต่คงไม่ใช่พระมาซีอาหรอกนะพระมาซีอาจะต้องมาเป็นกษัตริย์เพื่อกู้อาณาจักรอิสราเอลกลับมาแต่ชายคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ถ้าเขาเป็นพระมาซีอาจริงแล้วก็เขาก็คงจะทำสิ่งเหล่านี้และเราก็จะได้ยอมรับเขาด้วยความยินดีเยี่ยงราชานี่ล่ะคือรายงานที่เราจะนำไปบอกสำนักปุโรหิต ยอห์นผู้ทำพิธีรับสิงมีสาวกและผู้ติดตามมากมายในจำนวนสาวกนั้นมีชายหนุ่มสองคนชื่ออันดรูและยอห์นเมื่อวานนี้อาจารย์ของเราจอห์นผู้ทำพิธีรับสิงเนี่ยชี้ให้เราดูว่าชายคนที่ชื่อเยซูน่ะคือลูกแกะของพระเจ้าฉันสงสัยว่าอาจารย์หมายความว่ายังไงกัน ท่านก็สงสัยเหมือนกันถามอาจารย์ดูได้ไหมล่ะ ใช่แล้วท่านคงจะให้คำตอบกับเราได้นะ เออ นั่นสิเอาง่ายกว่าถามดูถามดิ อาจารย์ครับพวกเราสงสัยเรื่องชายคนที่ท่านบอกว่าเขาคือลูกแกะของพระเจ้าครับ เขาเป็นใครกันครับอาจารย์ครับ ท่านผู้นั้นคือคนที่ฉันเคยเล่าว่าจะมาทีหลังไงล่ะแต่จะมายิ่งใหญ่กว่าฉันมากเมื่อฉันมาทำพิธีรับศีลให้ท่านฉันเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาสถิตอยู่กับท่านดังนกพิราบบินลงมาจากสวรรค์ฉันคิดว่าท่านคือพระบุตรของพระเจ้า ชายคนที่ชื่อเยซูเนี่ยแหละครับคือพระมาซีอาท่านคือ นั่นไงท่านอยู่ที่นั่นจงมองดูลูกแกะของพระเจ้า โอ้โหแกะของพระเจ้าเองมันยังไงล่ะโอ้ใช่แล้วชายคนนั้นอันดรูดูสิใบหน้าของท่านส่องประกายของสวรรค ์ท่านคือพระมาซีอาบุตรของพระเจ้านี ่ท่านอยากจะตามไปดู ท่านก็เหมือนกันตามไปดูท่านกันไหมล่ะ มาสิไปฟังท่านเทศนากันเถอะ แอนดรูและจอห์นติดตามพระเยซูไปด้วยความเงียบสงัดและเกรงขามจิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่ในความนึกคิดชายคนนี้เหรอคือพระมาซีอาพระเยซูเดินออกจากกลุ่มคนรู้ตัวว่ามีชายสองคนที่ตระหนักถึงสง่าราศีของพระองค์ก็ทรงมีความยินดีตรัสถามไปว่า ท่านตามหาอะไรล่ะ เราตามหาอาจารย์คือท่านไงล่ะครับ เราจะนั่งที่แท้เท้าของท่านและฟังคำเทศนาของท่านครับอาจารย ์ถ้าจะเรียนกับท่านอาจารย์เนี่ยเราคงจะมีเวลาไม่พอและบ้านช่องของท่านอยู่ที่ไหนล่ะครับ ตามมาสิ แล้วสาวกทั้งสองก็ติดตามพระเยซูไปยังที่อยู่ของพระองค์เขาทั้งสองอาศัยอยู่กับพระองค์แล้วต่างก็ตื้นตันในคำเทศนาซึ่งเป็นความหวังและความจริงของพระองค์ ความเชื่อและความรักทำให้จิตวิญญาณได้รับความจริงจากสวรรค์ความเชื่อซึ่งเกิดจากความรักคือกุญแจของความรู้และทุกคนที่มีความรักรู้จักพระเจ้า ท่านเคยถูกสอนมาว่าอำนาจในโลกนี้จะมาพร้อมกับการเสด็จมาของพระมาซีอาแต่บัดนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าอำนาจของพระบุตรของพระเจ้ามาจากความจริงในพระคำของพระเจ้า ฉันมาที่นี่เพื่อจะเตรียมทางให้คนบาปสู่ความรอดอาณาจักรของฉันคืออาณาจักรชั่วนิรันดร์ไม่ใช่อาณาจักรของโลกนี้อาณาจักรนี้จะเป็นของทุกคนที่มีความเชื่อผู้ที่มีความจริงและความรัก ซีโมนซีโมน มาสักทีก็ดี แม่นี่ก็หนักเกินกว่าคนเดียวก็ดึงไหวแล้ว ซีโมน ซีโมนมีอะไรตื่นเต้นอย่างนั้นเหรอ นี่ซีโมนแม่ฉันตามหานายจนทั่วเลยโห นั่นไหนก็ตามหาฉันเจอแล้วน้องชายมาช่วยดึงแหนี่ลงเรือเถอะวันนี้เป็นวันดีที่จะตกปลา อ๋อไม่ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ตกปลาวันนี้ซีโมนเราพบพระมาซีอาแล้ว พระมาซีอาเหรอคนที่ผู้พยากรณ์ได้ทำนายไว้น่ะเหรอ ใช่แล้วคนเดียวกันท่านคือพระบุตรของพระเจ้าเราติดตามท่านไปย้อนกับฉันน่ะไปอยู่กับท่านเมื่อวันวานแล้วเมื่อคืนนี้ท่านคือพระมาซีอาพระบุตรของพระเจ้า ฮะพาฉันไปหาเขาสิ อยากจะรู้เรื่องมากกว่านี้ไหมล่ะ ไม่ละอย่าเสียเวลาเลยฉันก็เคยได้ยินจากยอนผู้อาศัยอยู่ที่กันดารประกาศไว้ว่าพระมาซีอาจะมาอยู่ท่ามกลางพวกเราถ้าเธอได้พบท่านแล้วก็พาฉันไปหาท่านเถอะฉันจะได้ติดตามเป็นสาวกของท่านด้วย อาจารย์ครับนี่พี่ของผมครับเขาก็อยากจะติดตามอาจารย์ครับ เธอคือซีโมนลูกของโจนาใครๆจะเรียกเธอว่าเปโตรซึ่งหมายถึงก้อนหินตามฉันมาสิแล้วฉันจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงที่เวียงแขจับคนฟิลิปตามฉันมาสิ ครับอาจารย์ องค์พระเป็นเจ้าพระเจ้าของโลกผู้ทรงอำนาจโปรดกรุณารับฟังคำของข้าพเจ้าและนำข้าพเจ้าไปในทางที่ถูกต้องข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่รับรู้จากยอนผู้อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารว่าพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าแต่พระเยซูคือผู้ที่ยากจนแร้นแค้นเป็นไปได้หรือที่ท่านเป็นพระมาซีอาถ้าท่านคือผู้ที่จะนำมาซึ่งความรอดโอ้องค์พระเป็นเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับรู้และยอมรับว่าท่านคือพระมาซีอาและบูชาและติดตามท่านทั้งกายและใจหลายครั้งหลายหนที่ข้าพเจ้าได้สวดอธิษฐานใต้ต้นมะเดื่อนี้เราได้ค้นคว้าศึกษาพระคัมภีร์และได้รู้ความจริงและ นาธาเอลนาธาเอลนึกแล้วหมายถึงอยู่ที่นี ่ว่ายังไงฟิลิปเพื่อนรัก นาธาเอลนี่เราพบเขาแล้วนะ พบใครล่ะ พระมาซีอาไงล่ะคนที่โมเสสและผู้พยากรณ์เขียนไว้พระเยซูคนที่มาจากเมืองนาซาเรสลูกของโยเซฟไม่เล่าน าซาเรส ม ีอะไรจากเมืองนาซาเรสที่ดีบ้างล่ะ โอ้นี่ตามฉันมาสิมาเร็วนั่นไงนาธาเอลเขาอยู่นั่นนะพระเยซูแห่งเมืองนาซาเรสไง มองดูก็รู้ว่าเป็นชาวอิสราเอล เราไม่เคยพบกันเลยแต่ทำไมท่านรู้จักผม ก่อนหน้านี้ฟิลิปบอกท่านเกี่ยวกับฉันและตามเธอมาตอนที่เธอสวดอธิษฐานอยู่ใต้ต้นมะเดื่ออ าจารย์ครับท่านคือพระบุตรของพระเจ้ากษัตริย์ของชาวอิสราเอล และเธอจะเห็นยิ่งกว่าที่ฉันทำนายว่าเธออยู่ใต้ต้นมะเดื่อซะอีกแล้วเธอจะเห็นสูงสวรรค์แยกออกจากฉันบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาอยู่กับพระบุตรของพระเจ้า